یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ قولاً ثقیلاً یعنی قرآن کے جو احکام ہیں, حدود اور فرائض ہیں, وہ بڑے مشکل ہیں. ظاہر ہے کہ تمام حدود اور تمام فرائض جو ہیں قرآن کریم کے, یہ مشکل معاملہ ہے, دشوار معاملہ ہے. جن کا ایمان صحیح ہوگا, نیتیں خالص ہوں گی, اور جن کے اندر پورا اخلاص ہوگا, صداقت ہوگی, وہ ان کے مطابق عمل پیرا ہوں گے. کچے لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے, بڑا وزنی ہے. اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قول ثقیل سے مراد یہ ہے قرآن کریم کے تقاضے کے مطابق دنیا میں انقلاب پیدا کرنا, جو کہ مقصود تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں کی عظیم سلطنتوں کو درم برم کرنا مقصد تھا یہ کیسر و کسرا. تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے خطے میں اپنے آخری نبی کو بھیجا, اور یہ قرآن جو آخری پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا اس آدمیت کے دور میں, اس کے ذریعے ایسا ہی ہوا, دونوں سلطنتوں کو درم برم کر دیے گئے. آدھی دنیا پر ایک چھائی ہوئی تھی, آدھی پر دوسری. اس کے بجائے قرآن کریم کے نظام کو قائم کر دیا گیا, اور نصف دنیا تک 50 سال میں یہ نظام قائم ہو گیا. اس کے بعد پھر 1.5 لاکھ ہو گیا, آگے ترقی رک گئی, وہ رکی ترقی آج تک کی رکی ہوئی ہے, آگے نہیں چل سکے. سفین کے واقعے کے بعد جیسا کہ عروج تھا اور اسلام آگے بڑھ رہا تھا, آپس کے جھگڑے اور تنازع اور خلفشار کی وجہ سے وہاں پر رکاوٹ پیدا ہو گئی, لیکن اس کے اثرات 600 سال تک مکمل طور پر رہے, اور اس کے بعد پھر 7ویں صدی میں زوال شروع ہوا. تو یہ قول ثقیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا, یہ بڑی مشکل بات ہے. اس کے لیے بڑی قربانی کی اور بڑی ہمت کی ضرورت ہے, جو کہ صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے اس پر بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں اور اس دین کو دنیا میں قائم کیا. یہ قول ثقیل ہے. اور پھر رات کو جو یہ فرمایا کہ قیام کریں تاکہ تعلق باللہ ٹھیک ہو, اور قرآن پڑھیں تاکہ یہ پروگرام اچھی طریقے سے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے, سمجھ میں آ جائے. کیوں کہ آپ نے رات کا اٹھنا یہ بہت شدید ہے پامال کرنے میں, رات کو اٹھنا بڑا سخت ہے. نیند سے آدمی کا اٹھنا یہ شدید مجاہدہ ہے, وطن رون دینا پامال کر دینا, بڑی مشقت برداشت کر کئی لوگ اس اٹھتے ہیں جو اٹھتے ہیں, ورنہ اکثر اس کی ہمت نہیں کرتے, سوئے رہتے ہیں. رات کا اٹھنا پامال کرنے میں شدید ہے, اور بات بھی سیدھی ہوتی ہے اس وقت, کیونکہ اکثر بیشتر سکون ہوتا ہے, اور جن کے اندر جو شور شر ہوتا ہے اس سے ذرا اطمینان ہوتا ہے. اس حالت میں جو بات آدمی کے منہ سے اور زبان سے نکلتی ہے بہت ٹھیک ہوتی ہے, مؤثر ہوتی ہے. اس واسطے یہ قیام لیل مقرر کیا گیا. دن کے وقت رات کا اٹھنا بھی بڑا شدید ہے اور پامال کر دیتا ہے آدمی کو, بڑی ہمت والے لوگ یہ ایسا کام کریں گے, اور بات بھی سیدھی نکلتی ہے. جو آدمی اس وقت زبان سے بات کرے گا وہ ٹھیک ہوگی اور درست ہوگی, کیونکہ دل میں دن کے وقت اشتغال ہوتے ہیں. اور ان لکا فی النار سبحان کبیرا, بے شک آپ کے لیے دن کے وقت بڑا شغل رہتا. یہ شغل ایسا ہے کہ اکثر عبادات پر بھی مشتمل ہوتا ہے, لیکن دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں جو براہ راست عبادت نہیں ہوتی. لوگوں سے ملنا اور حدود کا جاری کرنا, وفود کو نپٹانا, جنگ کرنی, اس کے لیے تیاری کرنی, اور اس کے علاوہ مہمانوں سے ملنا, اور پھر تعلیم کا سلسلہ, اور دوسری باتیں, بے شمار اشتغالات ہیں. اور ایسا سکون جو بالکل الگ تھلگ ہو کر اور بلا واسطہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہو وہ رات کے وقت ہی میسر ہو سکتا. یہ قیام لیل قرآن کا پڑھنا اور شریعت اور دین اور قرآن کے پروگرام کا ایک وزنی چیز ہونا اور مشکل بات ہونا اس کے لیے تیاری کرنی اور تربیت حاصل کرنی یہ ابتدائی اصول بیان کیے. آگے اللہ تعالی نے تربیت کے اصول بیان فرمائے ان اصولوں کے مطابق تربیت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اور یاد کریں آپ اپنے پروردگار کے نام کو اور یکسو ہو جائیں اس کی طرف. یکسو ہونا جو پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا, نہیں کوئی معبود اس کے سوا, بس اسی کو اپنا کارساز بنائیں. سورت کی ابتدا میں رات کے قیام کا حکم دیا گیا اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا, اور پھر وحی الہی کے ثقل کا ذکر فرمایا. دن کے وقت مشغولیت زیادہ ہوتی ہے اور رات کے وقت ایک تو اٹھنا بہت دشوار ہوتا ہے, انسان کو پامال کر دیتا ہے, روند ڈالتا ہے. یہ بڑی مشقت کو برداشت کرنے کی بات ہے. اور پھر چونکہ سکون زیادہ ہوتا ہے دن کی بنسبت, شور و شغب نہیں ہوتا, اس لیے اس وقت جو بات زبان سے نکلتی ہے چونکہ سکون کا عالم ہوتا ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے اور زیادہ سیدھی ہوتی ہے. یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی اور مقصد مسلمانوں کی جماعت کی تربیت کرنا ہے جس کے لیے قیام لیل کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. اس جماعت کی کامیابی کے لیے اللہ نے اصول مقرر کیے. یہ جو حضور علیہ الصلات والسلام جن کو یا ایھا المزمل کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے اور حکم ہوا ہے کہ انسان کی ذاتی تکمیل سب سے پہلے ضروری ہے, تو اس سلسلے میں ان کو اصول بتلائے گئے ہیں. ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر یہ جماعت دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے اور اللہ کا تقرب بھی اور عقبہ کی فلاح بھی. ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور آپ ذکر کریں اپنے پروردگار کے نام, یہ پہلی بات ہے. فلاح پانے والی جماعت اور فلاح پانے والے انسانوں کے لیے سب سے پہلے یہ اللہ کے کا ذکر, اللہ کے اسم پاک کا ذکر. اور چونکہ یہ ملت ابراہیمیہ میں چند باتیں بڑی اصولی اور ٹھوس ہیں, اور اس کے خاص اصول ہیں، ان میں یہ ایک اللہ کا ذکر بھی ہے اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا اور خدا تعالی کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر ماننا اور نماز کا قائم کرنا، جس سے انسان کے لیے تعلق باللہ درست رہ سکتا ہے۔ یہ بڑے اہم اصول ہیں، تو اس میں ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ایک ایسی اصولی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی تحدید نہیں ہے کہ یہ اتنی مقدار میں۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، کثرت سے اللہ کو ذکر کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ تو کہیں مطلقاً اللہ کا ذکر مذکور ہے، کہیں اللہ کے اسم پاک کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے اسم پاک کو ذکر کرو، یہاں اسم پاک کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ واذکر اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرو۔ تو اسم جو ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی حکمت کے مطابق، یہ اسم اللہ کی تجلی کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی تجلیات بے حد و بے شمار ہیں، تو یہ اس کے جو اسماء پاک ہیں، یہ اس کی کسی نہ کسی تجلی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی صفات بھی ایسی ہیں۔ مشرک لوگ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے بھلے نام ہیں، عبد القل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لفظ کے ساتھ اس کو پکارو یا رحمان کے لفظ کے ساتھ اس کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بھلے نام ہیں۔ ذات اس کی ایک ہے، اور لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی یہ صفات ہیں، اور ان کو اسماء بھی کہا جاتا۔ احد بھی مثلا اسم ہے خدا تعالیٰ کا، یہ احد ہے، یا رحمان بھی صفت ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں صفت کا پہلو زیادہ غالب ہے، ستار، غفار، رحیم، کریم۔ تو اللہ تعالی کی کسی نہ کسی تجلی کو یہ نام ظاہر کرتے ہیں، اور تجلیات ذاتی بھی ہوتی ہیں اور خدا کی صفات کی تجلیات بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ تجلی ذاتی صرف انسانوں کو نصیب ہو سکتی ہے، ملائکہ اس کے مستحق نہیں ہیں، ان پر اللہ کی صفاتی تجلیات ہی پڑ سکتی ہیں۔ انسان کا شرف بڑا بلند ہے، ذاتی تجلیات خدا تعالی کی خاکی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے، جس کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، ان کا درجہ بڑا بلند ہے، اور جو خدا کی پاک مخلوق ہے اس پر صفاتی تجلیات پڑتی ہیں۔ تجلیات بہت سی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے نام کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی تجلی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، خدا تعالی کی تجلی کے ساتھ تمہارا تعلق قائم کرو۔ ویسے بھی انسان کی پیدائش اور اس کی سرشت، اس کے اندر اللہ تعالی نے بہیمیت اور ملکیت دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ذات ہے اور انسان کی جو ہستی ہے، اس کا وجود ہے، تو اس کے اندر پروردگار نے دونوں چیزوں کو رکھا، اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ ملکیت بھی یعنی ایسی صفت جو فرشتوں جیسی ہوتی ہے، ملکیت جس میں عقل غالب ہو، عقلیت کی بات زیادہ غالب ہو وہ ملکیت ہے، اور بہیمیت جس میں جانوروں جیسی صفت زیادہ غالب ہو، بہائم جانور جو ہیں وہ کھانا پینا جفتی کرنا اسی قسم کی مادی لذتیں یا مادی فوائد ہی ہوتے ہیں ان کے پیش نظر، تو انسان کی سرشت میں اللہ تعالی نے ملکیت بھی رکھی ہے اور بہیمیت بھی، اور انسان نام ہی ان دونوں چیزوں کی آپس میں کشمکش کا نام ہے، اگر بہیمیت زیادہ غالب ہو جائے تو انسان کمزور ہو جائے گا اور پستی میں چلا جائے گا، حکم یہ ہے کہ بہیمیت کو مغلوب کرو اور ملکیت کو غالب رکھنے کی کوشش کرو، وہ تمام اصول اور ضوابط بتلا دیے گئے ہیں جن سے ملکیت کو تقویت حاصل ہوتی ہے، مثلا اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے اس سے ملکیت کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور بہیمیت دبتی ہے، روزہ ہے اس سے ملکیت کی صفت غالب ہوتی ہے اور بہیمیت کمزور ہوتی ہے پست ہوتی ہے، علی ہذا القیاس حج ہے یا دوسرے احکام ہیں جتنے بھی ہیں اصول، ان پر جب انسان عمل پیرا ہوتے ہیں ملکیت کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، بہیمیت کمزور ہوتی ہے، انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور انسان کو تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کو تقرب سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انسان کی معاش کے اندر اقتصادی زندگی کے اندر جو انسان اچھے طریقے سے اس کو بسر کرتا ہے اس کو ارتفاق سے تعبیر کرتے ہیں شاہ ولی اللہ، یہ ارتفاق اور اقتراب دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے، یہ جو معاشی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے بسر کرنے کا حکم ہے، اور اس سے ارتفاق انسان کا اچھا ہوگا، اور ملکیت کو اگر غلبہ نصیب ہوگا تو اقتراب اس کو حاصل ہوگا، یعنی اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوگا بلندی، تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی طرح وہ اس حضیرت القدس کا ممبر بن جائے جو پاک مقام ہے، اس تک انسان کی رسائی ہو جائے، اور اس مقام میں ہر وقت خدا کی تجلی اعظم پڑتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ انسانی ارواح کا تعلق یہ قائم ہے، اور انسان کی جو مادی زندگی میں انسان کی پیدائش ہے اور ظہور ہے اللہ نے جو اس کو ظاہر کیا ہے، تو انسان تو صرف یہ گوشت پوست کا نام نہیں ہے، یہ تو مرکب ہے، یہ کمبائنڈ ہے، بہت زیادہ مرکب مخلوق ہے، پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے یہ مخلوق تمام مخلوق سے زیادہ، اس کے اندر اللہ تعالی نے تمام قسم کے عناصر اور تمام قسم کی قوتیں رکھی ہیں، ملکیت اور بہیمیت کا مرکز اس کو قرار دیا گیا، تو انسان کے اندر روح بھی ہے، روح حیوانی بھی ہے اور روح انسانی بھی ہے، نفس ناطقہ بھی ہے انسان کے اندر، اور یہ جو روح ہے اس کے بہت سے سٹیج ہیں، بہت سے اس کے پردے ہیں، اس کا آخری پردہ جس کو بزرگان دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ حجر بحت ہے، انسان کی روح میں پڑا ہوا اور اس پر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے، ہر انسان اس واسطے یہ جو تجلی ہوتی ہے اس کا عکس جب پڑتا ہے تو دنیا میں اگر انسان اس کو خراب کر دیں گے، اس عکس کو ترقی دے کر بڑھائیں گے نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان مادیت کے اندر ہی اور رسومات کے اندر بھی اور جہالت کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، اور دوسرے جہان میں جب منتقل ہوگا تو بے حد و بے شمار تکالیف اٹھائے گا، اور اس تجلی کی کشش تو اس کو اوپر کی طرف کھینچے گی، لیکن انسان نے چونکہ اپنے اس مادی دور کے اندر کوئی نہ تو فکر پاک کی ہے اور نہ اخلاق پاک کیا ہے، نہ دل کو سلیم بنایا ہے، نہ قوتوں کو ٹھیک کیا ہے، اور نہ اپنے نفس میں اور روح کے اندر پاک اخلاق جمع کیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پستی کی طرف جائے گا، جیسا کہ تردد کا لفظ قرآن سے بتلاتا تو گیا ہلاکت کے گڑے میں گر گیا، وہ نیچے جائے گا اور بہت تکلیف اٹھائے گا. تو اب یہ اللہ تعالی کے اسم پاک کو یاد کرنا، اس کی صفت کو یاد کرنا، یہ اس کی تجلی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا مقصد ہوتا ہے. چل کسی نہ کسی طرح اس کی تجلی کے ساتھ انسان کا عکس قائم ہے. جب یہ بات ہوگی تو انسان کو تقرب حاصل ہوگا اور انسان حضیرت القدس کا ممبر بننے کے لائق ہوگا. تو یہ ذکر جو ہے اس کی کوئی تحدید نہیں کی، اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں. ذکر لسانی ہے سب سے آسان، یہ ہر حالت میں انسان کر سکتا، اور یہ اللہ کے خالی ایک یعنی صفت یا ایک نام کوئی پکارتا رہے، رحمان رحمان ہی کرتا رہے، رحیم رحیم ہی کرتا رہے، یا اللہ اللہ ہی کرتا رہے، یہ بھی درست ہے. تمام جمہور علماء بزرگان دین سلف کہتے ہیں یہ درست ہے. صرف امام ابن تیمیہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، اس کو مفرد نہیں ذکر کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ اضافت لگانی چاہیے. مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تبارک اللہ، وغیرہ وغیرہ. لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، ہر طریقے سے کوئی شخص ہو نہیں، اللہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کو یاد کرے گا تو تجلی کے ساتھ اس کا تعلق برابر قائم رہے گا، تقرب حاصل ہوگا، حضیرت القدس کا ممبر بنے گا، یہ ضروری. اور مرکبات کے ساتھ اگر یاد کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ، تبارک اللہ، یا جتنے بھی اذکار مسنونہ ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سلف سے ثابت ہیں، اس کے طریقے پر ذکر کرے. خود قرآن کا پڑھنا بھی، جیسا پچھلی سورت میں گزرا ہے کہ قرآن کو یہ کتاب عجب کیوں کہا گیا، کہ اس میں پڑھنے والی اور ورد والی صفت بھی ہے. اور حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی میرے کلام کو پڑھے گا اگر مجھ سے کچھ مانگے نہیں تو میں مانگنے والوں سے زیادہ ہی دوں گا اس کو. یہ ہے، خالی تلاوت ہی کرتا تو اللہ تعالی راضی ہو جائے ہم سے، یہ اس کا کلام ہے، یہ تمام اوراد سے بہتر ہے اور افضل ہے. اس کی تلاوت بھی آ گئی، درود شریف ہے انسان پڑھتا، اور استغفار ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا یہ اذکار اربع جو ہیں جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے اپنے پاک فرشتوں کے لیے منتخب فرمائے کہ اس طریقے سے تم ان کلمات کے ساتھ میرا ذکر کرو.